skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 marca, jest południe. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Niespełna 12% ma wynieść w tym roku inflacja w Polsce, wynika z nowego raportu NBP. Marszałek Sejmu z wizytą w Wilnie mówiła m.in. o wspólnocie losów i zgodzie co do wsparcia Ukrainy. W serwisie także atak zimy na Podlasiu i Warmii i Mazurach. Zasypane są drogi i chodniki. Zima znowu. I dobrze i źle, to jest jeszcze taka pora roku, że to ma prawo. Narodowy Bank Polski opublikował raport o inflacji. Wynika z niego, że w tym roku wyniesie ona 11,9%, a w 2024 5,7%. W raporcie wskazano także, że polski PKB w tym roku wzrośnie o 0,9%, a w przyszłym o 2,1%. Mimo tego, że inflacja będzie się stopniowo obniżać, w tym roku raczej nie dojdzie do obniżki stóp procentowych, uważa członkini Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska. Nie ma takiego wskaźnika, który by powiedział, że od tego momentu już obniżamy stopy, no bo tu za każdym razem analizujemy sytuację. Przede wszystkim, jeżeli analiza wszystkich zjawisk i procesów ekonomicznych, zarówno w Polsce, jak i na zewnątrz, pokaże, że jest to trwała tendencja spadku cen, to oczywiście wtedy taka decyzja będzie podjęta. Nie sądzę, żeby to miało miejsce w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej szósty raz z rzędu utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75%. Litewska deklaracja niepodległości była ważnym procesem rozpadu Związku Sowieckiego, co przyczyniło się do upadku żelaznej kurtyny, mówiła w litewskim Sejmie marszałek polskiego Sejmu Elżbieta Witek. Jej wizyta jest związana m.in. z jutrzejszymi obchodami 33. rocznicy przywrócenia niepodległości tego kraju. Marszałek Sejmu, nawiązując do wydarzeń związanych z odzyskiwaniem przez Litwę niepodległości, przypomniała, że Związek Radziecki próbował wymusić na tym kraju cofnięcie deklaracji niepodległości, a ostatnią próbą utrzymania władzy radzieckiej była interwencja wojsk na początku 1991 roku. Elżbieta Witek zaznaczyła, że Litwa jest najważniejszym partnerem Polski. Oba kraje łączy wiele inicjatyw infrastrukturalnych, a także politycznych. Polska, zdając sobie sprawę z wagi bezpieczeństwa energetycznego dla zachowania suwerenności, wspiera Litwę w synchronizacji jej systemów elektroenergetycznych z obszarem Europy kontynentalnej. Nawiązując do aktualnej sytuacji geopolitycznej, marszałek zaznaczyła, że walczącej Ukrainie musi zostać udzielona wszelka pomoc. Pomoc powinna być prowadzona we wszystkich wymiarach: militarnym, finansowym, humanitarnym i dyplomatycznym. Jeszcze dziś po południu Elżbieta Witek spotka się z premier Litwy Ingridą Szimonitę, z przewodniczącą litewskiego parlamentu Wiktorią Ćmilte-Nielsen, a także z litewskimi Polakami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Atakujący papieża Polaka chorują na ojkofobię, czyli odrzucenie ojczystych wartości na rzecz obcych, uważa wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia odniósł się do reportażu dotyczącego Jana Pawła II, opublikowanego w jednej z telewizji komercyjnych. Proszę zwrócić uwagę, że nigdzie w świecie nie zauważamy ataków na Jana Pawła II. Ataki wyszły z Polski. Od konkretnych polskich środowisk politycznych, medialnych, dziennikarskich, z konkretnych mediów. Nigdzie przecież tego zjawiska nie ma. Dla świata Jan Paweł II jest wielkim autorytetem i sami niektórzy postanawiają podciąć pewien korzeń znaczenia Polski, który mamy w zasobach, jakim jest właśnie dorobek i postać Jana Pawła II. W odpowiedzi na reportaż Sejm przyjął wczoraj uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Zagłosowało 271 posłów, 43 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 8 osób zginęło na miejscu w wyniku strzelaniny w Hamburgu. Do tragedii doszło w sali modlitw Świadków Jehowy w dzielnicy Alsterdorf. Kilkanaście innych osób jest rannych, niektórzy z nich ciężko. Jak informuje Der Spiegel, sprawca masakry to były członek społeczności Świadków Jehowy. Rosja destabilizuje sytuację w Mołdawii i chce zmienić demokratyczny i prozachodni jej kurs, mówiła w Brukseli minister spraw wewnętrznych Mołdawii. Anna Rewenko podkreśliła, że dostrzegane są wszystkie możliwe elementy i przejawy wojny hybrydowej. Sytuacja w Mołdawii jest niezwykle niestabilna. Widzimy, jak Moskwa, grupy interesu i zbiegłych oligarchów łączą wszystkie swoje wysiłki i zasoby, by zwiększyć destabilizację do stopnia, który ma na celu zmianę demokratycznego kursu w Kiszyniowie. that is meant to change the democratic course in Chisinau. Szefowa MSW podkreślała także, że Mołdawia stoi Rosji na drodze do destabilizacji pokoju i bezpieczeństwa w Europie. W związku z opadami śniegu na wielu drogach w Podlaskiem jest ślisko. Na ulicach w Białymstoku tworzą się korki, a większe auta i ciężarówki mają problem z jazdą pod górkę. Problemy w wielu miejscach mają także piesi. W niektórych miejscach ślisko jest. Zima znowu. I dobrze i źle, to jest jeszcze taka pora roku, że to ma prawo, prawda? Tylko najgorzej, że jest tak ślisko. Się samochody ślizgają niestety. Wszystkich zaskoczyło. Tragedia. Jak ja przyjadę do szkoły. Nie spodziewałem się takiej pogody, bo wczoraj w nocy patrzyłem przez okno, to nie było śniegu. Źle. Zimno bardzo. No ciężko jest, no. Ale jakoś trzeba dać radę. Spodziewał się pan, że taka pogoda wróci? Nie. Jakoś ten styczeń i luty to taki bez śniegu, a tutaj śnieg. Ale to dobrze. Ja to lubię zimę. Bardzo trudno. No i ślisko. No, trzeba uważać niestety. Ostrzeżenie synoptyków przed gołoledzią dotyczy prawie całego województwa podlaskiego i w przeważającej części regionu ma obowiązywać do popołudnia. Śnieg pada także od rana w warmińsko-mazurskiem. Ulice, mimo prac pługopiaskarek, są zasypane i śliskie. Doszło do kilku wypadków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, z rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu i na zachodzie. Miejscami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na drogach może być ślisko, jak słyszeliśmy, na chodnikach także. Temperatura od minus jednego na Suwalszczyźnie, około 5-6 w centrum, do 16 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 12. Zapraszamy na weekend. A w tej godzinie opowiemy Państwu o wystawie w Warszawie pod tytułem Stare Drzewo, Nowe Życie 2. Wczoraj na Ursynowie w Centrum Kultury Alternatywnej odbył się wernisaż. Wystawa składa się z obiektów, które nie nadawały się ani na opał, ani tym bardziej na meble. Mimo to z kawałków drewna dzięki artyście nie powstały piękne obiekty. Naszym gościem będzie dyrektor Ursynowskiego Centrum Alternatywy Krzysztof Czubaszek, który opowie o tym przedstawieniu dla oka, ale będą też akcenty muzyczne. Zapraszamy na weekend. Trzecia odsłona naszego spotkania. Dzisiaj kolejne notowanie. Głosowanie już nie jest możliwe i to ostatni moment, by posłuchać, na jakich miejscach są piosenki, no i wieczorem oczywiście, dokąd się przemieściły. Lista przebojów Trójki. Przez cały tydzień Państwo głosowali na naszej internetowej stronie, a już dziś od 19 poznamy efekt tego głosowania. Natomiast ciągle obowiązuje 48 wydanie listy, a tu na miejscu szóstym jest Daria ze Śląska i piosenka Falstart albo Faul. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Z tobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Miejsce piąte ciągle jeszcze dla grupy Riverside i utworu Friend or Foe. A tuż przed podium tego 48 wydania listy przebojów Trójki tym razem był Peter Gabriel, Panopticon na miejscu czwartym i to był spadek o jedną pozycję. Piosenki awansują, a które niestety będą musiały liczyć się ze spadkiem. Wspólnie przekonamy się już dziś wieczorem. Zapraszam na 49. wydanie Listy Przebojów Trójki od godziny 19. Lista Przebojów Trójki. Ostatnio awansowała o dwie pozycje, cały czas utrzymuje się w pierwszej dziesiątce. Słuchaliśmy fragmentu, a teraz całość. Daria ze Śląska. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Z tobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na Śmiech nie wpuszczam.

Poza Walusiem i Królem w ten weekend będzie można zobaczyć Strachy na Lachy. To dzisiaj w Bielskim Centrum Kultury. Lady Punk zagra swój materiał Unplugged w Domu Tańca i Muzyki w Zabrzu. To również dzisiaj. Jutro w Wałbrzyskiej Starej Kopalni zagra Organek, a Czesław Mozil w ten weekend wystąpi dwa razy. Dziś w Rzeszowie w klubie Kino za rogiem Cafe, w niedzielę w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie. W ten weekend fani muzyki elektronicznej staną przed ciężkim wyborem. W sobotę w warszawskim niebie zagra The Gas Lamp Killer. Również w sobotę, również w Warszawie, tym razem w Pradze Centrum, zagra Infected Mushroom. Na sam koniec koncert jednego z najbardziej popularnych brytyjskich wokalistów. Zaczął w jednym z pierwszych boys bandów, Take That. Z biegiem lat, już jako solowy artysta, wyrósł na ikonę muzyki popularnej. W niedzielę w Tauron Arenie w Krakowie zagra zdobywca 13 nagród Brit, Robbie Williams. A gdyby Państwo szukali weekendowych inspiracji, także muzycznych, to zapraszam na nasz portal. Tam sporo informacji i także mnóstwo propozycji literackich. polskieradio.pl, a przewodnik koncertowy przygotował Michał Kowarski. 24 minuty po godzinie 12. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die, so for love, my friend. Teraz o wystawie pod tytułem Stare Drzewo, Nowe Życie 2. Ta wystawa w Warszawie. Naszym gościem jest dyrektor Ursynowskiego Centrum Alternatywy Krzysztof Czubaszek. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, wczoraj odbył się wernisaż. Jak wrażenia tych, którzy już widzieli te obiekty? Bardzo nas cieszy to, że na wernisażu było bardzo, bardzo wielu widzów, uczestników. To pokazuje duże zainteresowanie wystawą i naprawdę to zainteresowanie nie było na pokaz, nie było konwencjonalne. Ludzie pochylali się nad tymi rzeźbami, oglądali je wnikliwie, ale też, co ważne, dotykali, bo proszę państwa, warto podkreślić, że na tej naszej wystawie dzieła sztuki można dotykać. Autor, twórca nie tylko na to pozwala, nawet do tego zachęca i te obiekty mają taką fakturę przyjemną, że można te dzieła sztuki dodatkowym zmysłem, zmysłem dotyku podziwiać. To są rzeźby z tworzywa odrzuconego. Nastąpiło przeistoczenie w piękne formy. Mówimy tutaj o drewnie, o czymś, co w zasadzie miało nie być używane do czegokolwiek. bo to drewno miało już po prostu przepaść, miało zniknąć. To były właściwie odpadki drewniane, bo jakieś stare, spróchniałe pnie, karpy, czyli to, co zostało po ściętym drzewie, co gnije, co często też po prostu przeszkadza, a artysta to, co nie ma żadnej wartości, to, co przeszkadza, to, co się psuje i za chwilę by znikło, przetwarza na przepiękne dzieła sztuki, które zostają z nami na długo, cieszą oczy, przemawiają do nas naprawdę na wielu poziomach odbioru estetycznego. Panie dyrektorze, jesteśmy w radiu, nie zobaczymy tych rzeźb, ale gdyby pan mógł opisać choćby jedną, na którą pan zwrócił uwagę, jakie to są formy? Postrzępione? To są formy przestrzennie postrzępione, bo powstały, tak jak już powiedzieliśmy, z na przykład pniaków, czyli mają różne odrosty, to, co kiedyś było gałęzią, ale po przetworzeniu przez artystę są gładkie, obłe, są przyjemne w dotyku, je można naprawdę głaskać wręcz i cieszyć oko ich wyglądem, a więc jest taka duża rozpiętość między tym wyjściowym materiałem, a tym, co jest na końcu. Ta wystawa poprzez swą taką sensualność jest dużo bardziej dostępna też dla osób z dysfunkcjami wzroku czy osób niewidzących, co jest też celowe i zamierzone w naszym przypadku, bo chcemy wszyscy i mocno nad tym pracujemy, by kultura, sztuka były bardziej dostępne. Dodatkowo opisy dzieł sztuki na tej wystawie są w alfabetem Braille'a przygotowane, a więc naprawdę wystawa pod wieloma względami unikalna. Co jeszcze ważne, no, część tych dzieł po zakończeniu naszej wystawy trafi do zbiorów prywatnych, a więc jest unikalna szansa przez najbliższy mniej więcej miesiąc przyjść do nas, do Alternatyw na Ursynowie i zobaczyć te dzieła. Myślę, że po prostu też się w nich zakochać, powiem górnolotnie, ale naprawdę widząc wczoraj podczas wernisażu miny, twarze zwiedzających, to był po prostu zachwyt, taki czysty zachwyt estetyką, pięknem tych dzieł. Rozumiem, że rzeźby nie mają charakteru utylitarnego. To jest piękno w czystej formie, ale w zasadzie też to przeistoczenie to już jest piękne, że coś, co miało być odrzucone. Piękno w czystej formie, dzieła sztuki, ta ich historia dodatkowo jakby wzmacnia walor, tak? Właśnie, że to nie było jakby taki specjalny materiał, który miał posłużyć, by powstało dzieło sztuki, tylko coś odzyskane, coś, co też podkreśla taki aspekt ekologiczny, prawda, że w tej przyrodzie jest jakiś obieg, a odpryskiem obiegu naturalnego powstaje dzieło sztuki, czyli to połączenie natury i kultury jest tutaj też jakby takim elementem wymowy tej wystawy. Wszystkie rzeźby są organic, prawda? Zupełnie naturalne, jak najbardziej. Panie dyrektorze, Jan Bienkowski na co dzień mieszka za granicą, ale ma także swoją pracownię w naszym kraju. Tak, urodził się, wychował i w ogóle życie, można powiedzieć, spędził w Londynie, natomiast ma swoją pracownię w okolicach Pomiechówka nad Narwią, wśród naturalnych pejzaży, blisko lasu, co jest ważne, bo z tych lasów naszych mazowieckich, nadnarwiańskich pozyskuje drewno, tworzy. Pytałem go, jak dzieli ten czas między Londynem a tą pracownią, to mówi, że coraz bardziej dzieli na korzyść pracowni. Większość już czasu w ostatnich latach spędza tutaj u nas pracując, tworząc, co nas bardzo cieszy, bo mamy tę możliwość bezpośredniego kontaktu z jego dziełami sztuki. I one są jakoś tak nasze przez to. Można powiedzieć w jakiejś mierze lokalne, mazowieckie, ale zarazem oczywiście uniwersalne w swym pięknie i swojej wymowie. Warto zajrzeć. Ursynowskie Centrum Alternatywy. O tej wystawie opowiadał dyrektor Krzysztof Czubaszek. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie, dziękuję państwu i serdecznie zapraszam. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest

Uprawianie wpływa na działanie mózgu najsilniej spośród wszystkich sztuk. Chodzi o muzykę. Granie na instrumentach oraz śpiew rozwijają oraz pozwalają nam się emocjonalnie uzewnętrznić, co w dzisiejszych dość stresujących czasach jest szczególnie ważne. Najważniejsze, żeby zrobić pierwszy krok. Totalnie nie wiedziałam, jak mam się za to zabrać. Zawsze internet służy pomocą. Sobie wpisałam ukulele. Najpierw chwyty próbowałam ogarnąć, tylko że mi nie wchodziły totalnie. Kamila Kubik od 3 lat gra na ukulele. Potem odpaliłam sobie YouTube'a. No i włączyłam filmiki. Popatrzyłam na kilka, wybrałam sobie, czego chcę się nauczyć. No i się zaczęłam tego uczyć. Ciężko było. Frustracja straszna na samym początku, bo ja chciałam od razu już wszystko umieć, a to nie było takie łatwe. Palce bolały, a ja chciałam cały czas z tym coś robić, a tutaj nie mogę, bo fizycznie nie daję rady. Śmieszne uczucie, ale fajnie. Dużo takich barier przesuniętych zostało. Myślałam, że czegoś tam nie dam rady złapać, w sensie jakiegoś chwytu, no się nauczę, więc wystarczy praktykować. Główny mój cel to jest to, żeby umieć zagrać na ognisku i żeby móc sobie... usiąść z tym, jak człowiek potrafić zagrać tak, żeby się nie pomylić. To jest mój podstawowy cel, raczej recitali tam nie planuję. Co kieruje ludźmi? Ja myślę, że taka wewnętrzna chęć wyrażania swoich uczuć. Tomasz Korpanty, muzyk, twórca szkoły muzycznej Jerry Music School. Umuzykalnienie i śpiewanie i granie na instrumentach bardzo pomaga realizować się w swoim życiu zawodowym. Ono otwiera też pewną wyobraźnię. Wszyscy kochamy muzykę, lubimy swoich artystów i lubimy śpiewać te piosenki, które słyszymy. Lubimy czasami też utożsamiać się z artystami. Kiedyś śpiewałem w chórze, jak byłem mały i czułem się dobrze. Później zrezygnowałem z tego na jakiś czas, ale obecnie wróciłem do śpiewania, bo uważam, że rzeczywiście daje mi to dużą satysfakcję. Michał Kasperek, absolwent szkoły muzycznej, obecnie student Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Takie śpiewanie w gronie rodzinnym czy ze znajomymi podnosi poziom endorfin, czuć taką pozytywną euforię. Myślę, że to zdecydowanie pomaga zarówno na zdrowie fizyczne, jak i na zdrowie psychiczne. Na pewno rozwijamy się śpiewając, rozwijamy się emocjonalnie. Rozwój emocjonalny jest związany z wydobywaniem czegoś więcej niż tylko tekstu mówionego. Profesor Robert Cieśla, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadziłem takie badania, tworząc program rehabilitacji dla pacjentów z różnymi schorzeniami serca i po zawałach, po operacjach. I pamiętam, że jednym z tych elementów było wspólne śpiewanie. To było dla nich na początku zaskoczeniem, a potem się okazywało, że te szereg emocji, których nie mogli uwolnić tylko i wyłącznie mówiąc, mogli uwolnić za pomocą muzyki. W przy tej okazji przypomina mi się fragment tekstu piosenki Śpiewać każdy może. Tym niemniej, no nie każdy powinien publicznie śpiewać. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś występuje na festiwalach, jakichś takich konkursach piosenki, to już powinien jakiś poziom reprezentować. Natomiast, żeby się państwo nie zrażali do tego, co mówię, śpiewać każdy może i powinniśmy śpiewać jak najwięcej, próbować swoich sił i przełamywać się. Proszę państwa, tak, bo to człowiek się wtedy dotleni, pod prysznicem można, chociaż ja mam taką koleżankę, która lubi wejść do metra i tam śpiewać, bo jest dobra akustyka. O muzykowanie pytał Paweł Turski. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment, czy to wyczułeś, że ja u siebie mógłbym zmienić ten świat dziś tęsknię, czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, tak. Wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Flashback, one night. Nostalgicznie się zrobiło. Proszę Państwa, kończy się też nasze spotkanie, ale weekend się rozpoczyna. Życzę udanego weekendu. My życzymy tutaj Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski i Piotr Firan. Do usłyszenia, a po godzinie 13:00 trójkowo, filmowo i Ryszard Jaziński.